بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المشايخ رحمة الله تعالى عليهم: المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات، هكذا. مبحثه يتاتو شين يملغويتو توحيد الأسماء والصفات، وهو نوع ثالث من أنواع التوحيد. تنصوم عليه قواعد مسينجي في باب الأسماء والصفات قد قملانغو ومجينة الله نصيف ذاك. تنصوم مسينجي مهم قد قملانغو هو misingi ambayo haitakikani kwa Muislamu kuacha kuijua, bali ilmu ya kufahamu misingi hii ya taayyan ala kulli muslim. Ilmu ya kujua hii misingi itakayotajwa hapa inaainika ilmu hiyo kwa kila Muislamu. Alqaidatul ula alqawlu fi sifati kalqawli fi dhat. Msingi wa kwanza ambao wako nao ahlu sunna katika manhaji hii, katika manhaji yao ya msingi wa tauhidi wa asma wa sifat, wanasema alqawlu fi sifat, qawli katika sifa, kalqawli fi dhat, ni kama qawli katika dhat. Wanayasema huku ndiyo yale yale wanayasema kule. Maneno yao katika sifat ndivyo yalivyo maneno yao katika dhati. Na tulishatanguliza kusema maana dhati, adhatu ni pale ambapo zimejengeka sifat, pale zilipo sifat, hiyo ndiyo adhati. Hata wewe binadamu una dhati yako, mahali ambapo zimekusanyika sifa zako wewe. Na Allah ana dhati yenye kulingana na ukubwa wake na utukufu wake, wala haifanani na dhawat za al-makhluqin. Idhan al-qa'idatu al-ula al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dhat wa bayanuha, ay bayanu hadhihi al-qa'ida anna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un la fi dhatihi wala sifatihi. Ubainifu wa qa'ida hiyo ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hakuna mfano wake chochote, si katika dhati yake wala katika sifa zake wala afaali wala katika matendo yake subhana. Fa idha kana lillahi dhatun haqiqiyatun, ikiwa Allah anayo dhati ya hakika, Allah akiwa anayo dhati ya hakika, la tumathilu dhawati bila khilaf, basi hiyo haifanani na dhati nyingine bila ya khilaf. Hilo lafahamika. Ikiwa Allah ana dhati ya hakika, basi itakuwa dhati yake hiyo haifanani na dhawati zingine za makhluqa za makhluqin kwa ittifaqi ya watu bila khilafu. Kwa maana fakadhalika, basi vivyo hivyo asifatu, sifa zake, athabitatu lahu fil kitabi wa sunna, zile zilizomthibitikia yeye kwenye kitabu na sunna, hiya sifatun haqiqiyatun la tumathilu saira sifat, basi nazo pia ni sifa za hakika hasa ambazo hazifanani na sifa nyingine. Falqawlu fi dhat wasifat min babi wahid, kwa hiyo kauli katika dhati ya Allah na katika sifa zake inaingizwa katika mlango mmoja, kadhia yake inafanana. Na hapa tuna wajibu wale ambao wamezikanusha sifati za Allah tabaraka wa taala, wakati huo huo wanakubali dhati, kwamba lillahi subhanahu wa taala dhatun, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana dhati, lakini wakati huo wakakanusha sifati. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun, na huu ni msingi mkubwa. Yunaqashu biha, wananakishiwa kwa msingi huo, man yunkiru sifat, wale ambao wanazipinga sifa, ma ithbatihi, yule ambaye anazipinga sifa, ma ithbatihi dhat, pamoja na kuthibitisha kwake mtu huyo dhati. فإن إثبات الذات للرب عز وجل كوني حقيقة كثبتش ذاتي كو الله تبارك وتعالى محل إجماع الأمة ni sehemu ambapo wamekubaliana watu katika umma hata zile firaq dhalla katika mlango huu asma wa sifat wamekubaliana hapa kwamba Allah ana dhati. Fa idha qala qa'il, akisema msemaji la uthbitu sifat, mimi sithibitishi sifat, lianna fi ithbatiha tashbihan lillahi bi khalqi, kwa sababu katika kuthibitisha hizo sifa kuna kumfananisha Allah na viumbe wake. Akisema msemaji maneno haya, yuqalu lahu, ataambiwa yeye, anta tuthbitu lillahi dhatan haqiqiyatan, wewe unamthibitishia Allah dhati ya hakika, wa tuthbitu lilmakhluqina dhawatan, na wakati huo huo unawathibitishia viumbe dhati zao. Afalaisa hadha tashbihan ala qawlik, sasa kwani hii si tashbihi kwa kauli yako wewe kwa mujibu wa maneno yako? Fa in qala, basi yakisema, innama uthbitu dhatan lillahi la tushbihu adhawat, haika mimi namthibitishia nathibitishia dhati kwa Allah tabaraka wa ta'ala isiyofanana na dhawati nyingine, wala yasahu ghairu hadha, na wala haimuwezekani isipokuwa jambo hili, kwa maana yani hatakuwa najibu isipokuwa hili, wala yasahu ghairu hadha, na wala haitomuwezekania huyu bwana isipokuwa hili alilojibu, yani jibu lake litakuwa hivyo kwamba innama uthbitu dhatan lillahi la tushbihu dhawat, yani atasema hivyo tu kwamba mimi bwana nathibitisha dhati kwa Allah ambayo haifanani na dhawati za makhluqin. Qila lahu, ataambiwa yeye, yalzamuka hadha fi babi sifat, hili basi linakulazimu vile vile katika mlango wa sifat. Fa in kanat adh-dhatu la tushbihu adh-dhawat wa huwa haqqun, ikiwa dhati ya Allah haifanani na dhawati nyingine na hilo ni haki, fakadhalika sifatu dhat, vivyo hivyo zile sifa za dhati ya Allah al-ilahiyya, dhati ya ilahiyya ambayo ni Allah tabaraka wa taala, la tushbihu sifat, basi haitofanana na sifati zingine za watu wengine kwa maana za makhluqi. Kala fakadhalika sifatu dhati ilahiyya la tushbihu sifat, basi vivyo hivyo sifa za dhati ya Allah haziwezi kufanana na sifa nyingine za viumbe. Fa in qala kaifa uthbitu sifatan la a'lamu kayfiyataha, akisema huyu munharif kwamba vipi mimi sasa nitathibitisha sifa na hali ya kuwa sijui mtindo wa sifa hiyo. Qulna, tutamwambia yeye, qulna lahu, tutamwambia yeye, kama tuthbitu dhatan la ta'lam kayfiyataha, ni kama vile unavyothibitisha dhati ambayo hujui mtindo wake. Hivyo hivyo alqaida athani alqaul fi ba'd as-sifat kalqaul fi ba'dha al-akhar, qaida ya pili, msingi muhimu mwingine wa pili, tunasema kwamba alqaul fi ba'd as-sifat, qauli katika baadhi ya sifa, kalqaul fi ba'd al-akhar, ni kama qauli katika baadhi ya sifa hizo ambazo ni sifa nyingine. Yani ukisema neno kwenye sifa fulani ndio umesema kwenye sifa nyingine, wala hakuna kutofautiana. Maneno katika baadhi ya sifa ni maneno kwenye zingine, kwa maana ukizungumza kitu kwenye baadhi ya sifa, basi vile vile umezungumzia sifa zingine. Mathalan, ukithibitisha baadhi ya sifa inakulazimu uthibitishe zingine, kama vile ukikanusha baadhi ya sifa utakuwa umekanusha zingine. Sawa sawa, kwa sababu Ahlus Sunna wanaamini kuzungumza chochote katika baadhi ya sifa ni kama umezungumzia zingine vile vile. Wazi? Huu ni msingi. Na hapa wanajibiwa Ashaira na wengineo ambao wao wamethibitisha baadhi ya sifa lakini wanakanusha zingine. Wanajibiwa kwa haya kwamba hilo haliwezekani. Ukizungumzia baadhi ya sifa umezungumzia zingine. Ni sifa ngapi ambazo Ashaira wathibitisha? Na yaarifu aqida ahli sunna. Ashaira wanathibitisha sifa ngapi? Sifa saba, na wengine wanasema sita. Hayyun qadirun allamu lahu as-sam'u wal-basaru wal-kalam. Hayyun muridun qadirun allamu lahu as-sam'u wal-basaru wal-kalam. Nadhama ba'dahu. Tayyib. Wa sharhuha, na maelezo yake qaida hi, anna al-qawla fi ba'd sifati Allah, wa ba qawli katika ba'd sifa za Allah, min haythu al-ithbat wan-nafy. Kwa upande wa kuthibitisha na kukanusha, kalqauli fil ba'd al akhar, ni kama kauli katika baadhi ya nyingine. Wa hadhihi al qa'ida, na msingi huu, yukhatabu biha, anazungumzishwa kwa msingi huu, man yuthbit ba'd al sifat, yule anayethibitisha baadhi ya sifa, wa yunkiru al ba'd al akhar, na ikawa anapinga baadhi nyingine. Fa idha kana ar rajulu yuthbit ba'd al sifat, ikiwa mtu anathibitisha baadhi ya sifat, kal hayati wal ilmi wal qudra was sami wal basar, mfano al hayati wal ilmi wal qudra was sami wal basar wa ghayriha, wayaj'alu dhalika kulluhu haqiqatan, na akawa anayafanya yote hayo ni hakika, kwa maana sifa zote hizi ni sifa za hakika. Thumma yunazi'u fi sifati al mahabba war ridha wal ghadab wa ghayriha, kisha ikawa analeta upinzani. Thumma yunazi'u, kisha ikawa analeta upinzani fi sifati almahabba, katika sifa za mahabba mathalan, anapinga sifa ya mahabba waridha na sifa ya aridha walghadab wa ghayriha na mfano wake. Wayaj'alu dhalika majazan, na anafanya kwamba sifa hizi ni kinaya tu, kwa maana hathibitishi uhakika wake kama alivyothibitisha katika zile sifa za mwanzo. Fayuqalu lahu, fataambiwa yeye, la farqa baina ma athbattahu wa baina ma nafaitahu, bwana we, hakuna tofauti baina ya kile ulichokithibitisha na kile ambacho unakikanusha. Falqawlu fi ahadihima, kauli katika moja ya hayo mawili, falqawlu fil akhar, ni kama kauli kwenye nyingine, sawa sawa, fa in kunta tuthbitu lahu hayatan, ikiwa wewe unamthibitishia Allah uhai, wa ilman, na ilmu, wa qudratan, na uwezo, wa sam'an, na usikivu, wa basaran, na uoni, wala tushbihu ma yuthbatu lil makhluqin, la tushbihu ma yuthbatu lil makhluqin, na ikawa sifa hizi ambazo umethibitisha hazifanani na zile ambazo zathibitishwa kwa viumbe, alladhina yatasifuna bihadhihi sifat, viumbe ambao nao wanasifika na sifa hizi, fakadhali, basi vivyo hivyo, yalzamuka an tuthbit lahu mahabbatan, inakulazimu wewe kumthibitishia Allah mahabba, waridhan, na ridha, wa ghadaban, na ghadaban, kama akhbarahu an nafsihi, kama alivyoeleza yeye mwenyewe Allah kwa nafsi yake, min ghairi mushabatin lil makhluqin, bila kufananisha na nini, na viumbe. Wa illa, ikiwa hujafanya hivyo, wakaata fi tanaqub, wakaata fi tanaqub, utakuwa umeingia katika kujigonga, utakuwa umejigonga, umeingia katika mgongano. Huu msingi mzuri sana wanajibiwa nao ashaira. Alqaida athalitha, alasma'u wasifatu tawqifiyya, msingi mwingine wa tatu muhimu ni kwamba majina na sifa za Allah ni tawqifiyya, ni mambo ambayo yamefungwa na dalili, la majala lil aqli fiha, hakuna nafasi wala sehemu ya akili katika mlango huu. Asma'u Allah wa sifatuhu tawqifiyyatun, majina ya Allah na sifa zake ni tawqifiyya, la majala lil aqli fiha, hakuna nafasi ya akili katika mambo haya, yani al asma wa sifat. Wa ala hadha, na juu ya msingi huu, fayajibu alwuqufu fiha, inawajibika kusimama katika majina haya na sifa, ala ma jaa bihi alkitabu wa sunna, juu ya kile ambacho kimekuja nacho kitabu na sunna, fala yuzadu fiha, pasizidishwe ndani yake katika haya majina sifa, wala yunqasu, wala pasipunguzwe, lianna al-aqla, kwa sababu akili, la yudrikuhu, la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu Allah ta'ala, akili haiwezekani kudiriki kile kinachomstahiki Allah tabaraka wa ta'ala, min al-asma'i was-sifat, miongoni mwa majina na nini na sifa, akili haiwezi kudiriki kile ambacho kinamstahiki Allah, haiwezi akili yako. Kwa hiyo unawajibika kufuata kile ambacho Allah ameithibitishia nafsi yake yeye mwenyewe, au akathibitishiwa hicho na mitume wake. Tuko pamoja? Fayajibu alwuqufu ala an-nass, sasa inawajibika kusimamia dalili. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala katika sura al-Isra, wala taqfu ay wala tattabi, na wala hi tafsiri wala taqif, usisimamie, hadha kadhib wa khata fi tafsir, wala taqfu min qafa yaqfu, wanasema wala tattabi, usifuate, au wanasema usishupalie, wa tafsir awwal ahsan, wala taqfu, usifuate, ma laysa laka bihi ilm, kile ambacho huna wewe, huna wewe elimu na kitu hicho. Inna sam'a, hakika ya masikio, wal basara, na macho, wal fuada, na kifua, kullu ulaika, vyote hivyo, kana anhu mas'ula, vimekuwa ni venye kuja kuulizwa, kwa maana utaulizwa kwa yale ambayo wayasikia, wayasema, na yale ambayo wayakiri katika moyo wako. Kwa hiyo usibakie ukafuata na kushupalia usichokuwa na elimu nacho, ukamsifia Allah kwa sifa ambazo hajajisifia yeye wala hajasifiwa na mitume wake, ukamuita Allah kwa majina ambayo hajajiita wala hajaitwa na mitume wake na mfano hayo. Wakati kana imatul Islam, na walikuwa maimamu wa Kiislamu, ala hadha almanhaj, juu ya mfumo huu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah rahmatullahi ta'ala alayhi, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu, hasifiwi Allah isipokuwa kwa kile ambacho amesifu kwacho nafsi yake, au wasafahu bihi rasuluhu, au amemsifia kwa kitu hicho mtume wake. La yutajawazu al-Qur'an wal-hadithu, basi hairukwi, haivukwi Qur'an na hadithi katika mlango huu. Wa qarrara ba'du ahli al-ilmi, na wamethibitisha au wamekarir baadhi ya wanawachuoni, anna al-ilma bishay'i hatta yumkina wasfuhu lahu, hatta yumkina wasfuhu, wamethibitisha baadhi ya wanawachuoni, anna al-ilma bishay'i, kwamba elimu ya kujua kitu, hata yumkina wasfuhu, mpaka iwezekane kukisifia kitu hicho. Elimu ya kujua kitu, mpaka iwezekane kukisifia kitu hicho, kwa maana kuisifu elimu ya kitu hicho. Lahu thalatha turuq, elimu hiyo ina misingi mitatu. Elimu ya kitu, ili uweze kukisifu kitu hicho, kwa maana sasa unakijua, sawa sawa, elimu ya kitu ili uweze kukitolea wasifu kitu hicho. Lahu thalatha turuq, elimu hiyo ina hatua ngapi? Ina hatua tatu. Wamesema hivyo baadhi ya wanawachuoni, wakasema hatua ya kwanza, imma ru'yatu, ima ukiona kitu hicho ndio utaweza kukisifia, au ru'yatu mathilihi, au ukione kile ambacho ni mfano wake. Kama hujakiona chenyewe, basi uone kile ambacho inafanana nacho, au wasfuhu mimman ya'rifuhu, au kukisifia kitu hicho, au wasifu wa kitu hicho, au wasfuhu, au wasifu wa kitu hicho, mima yaarifuhu, kutoka yule ambaye anakijua. Hii ni njia ya tatu. Kwa njia hizi tatu unaweza ukadiriki elimu ya kitu na ukakielezea kitu. Ima ukione moja hizi, au uone mfano wake, sawa sawa, au upate wasifu wa yule ambaye anakijua. Wala hakuna zaidi ya hapo. Kuna kitu wanataka kusema mashaikh yao, huko msingi wanauweka hawa, rahimahumullahu ta'ala. Wanasema, wa ilmuna bi rabbina wa asma'ihi wa sifatihi, na ilmu yetu sisi katika kumjua mola wetu na majina yake na sifa zake, mahsuru, imethibitiwa ilmu hiyo, fi tariqi sahih, katika njia tatu peke yake. Ambayo ni hiyo, hivyo kusifiwa na ule mwenye kukijua. Basi hatuna njia nyingine katika kumjua Allah. Sisi elimu yetu ya kumjua Allah na kujua majina yake na sifa zake imedhibitiwa katika njia moja tu, ambayo ni njia tatu. Elimu hiyo isifiwe na mwenye kuijua, kwa maana kitu hicho kisifiwe na mwenye kukijua. Anasema mahsurun, ilmu hii imethibitiwa, fi tariqi thalith, katika njia tatu, wa huwa wasfuhu mimman yaarifuhu, na njia hiyo ni kusifiwa kitu hicho kutoka yule ambaye anakijua. Wa laysa ahadun, hapa sasa ndio mahali shahi, na hakuna yoyote, a'lamu billahi min Allah, hakuna yoyote mwenye kumjua Allah kama yeye Allah mwenyewe. Thumma rusuluhu, kisha mitume wake, alladhina auha ilayhim, mitume ambao Allah amewapa wahyi wao, waallamahum, na akawafundisha wao, fawajaba luzumu tariqil wahyi, sasa imewajibika hapa kulazimiana na njia ya wahyi, fi asma'illahi wa sifatihi, katika majina ya Allah na sifa zake, idh lam nara rabbana fi dunya, kwa sababu sisi hatujamuona mola wetu katika dunia, fana sifahu, ili tumsifie, walaysa lahu mathilu, na wala Allah hana mfano, min khalki, katika viumbe wake, fayuswafu biwasfihi, basi akasifiwa kwa wasifu wa huo mfano wake, hana, Allah hatujamuona katika dunia, wala hana mfano ambaye anafanana nao kiasi ambacho atasifiwa kwa mfano huo. Ta'ala rabbuna wa taqaddas, ametukuka mola wetu na kwa maana moja taqaddas wa ta'ala maana wao. Al-qa'idatu ar-rabi'atu, msingi wa nne, mmefahamu msingi wa tatu asma'ullahi kulluha husna. Wani masala muftatafa min kitabi Sheikh Ibn Uthaymeen al-qawa'id al-muthla fi asma'illahi wa sifati al-husna. Ameeleza kwa upana zaidi, na ukisoma sharhi yake yeye mwenyewe amefafanua zaidi katika sharhi yake Ibn Uthaymeen. Na pia kuna baadhi ya shurah wengi wamesherehesha kitabu kile muhimu, na nafikiri kipo katika manhaju dirasi katika markazi hili. Wajibu wako ni kusubiri, kuwa na subira, soma muda mrefu, sawa, sana nazo mbele, unaelewa. Msingi wa nne, asmaullahi kulluha husna, majina ya Allah tabaraka wa taala yote ni mazuri. Asmaullahi kulluha husna, majina ya Allah yote ni mazuri. Nini maana yake? Ai balighatun fil husni ghayata, ni yenye kufikia katika uzuri ukomo wake, kwa maana yamefikia uzuri. Ai balighatun fil husni ghayata, yamefikia katika uzuri ukomo, dhurwa, kile kilele. Qala taala, amesema Allah taala, walillahi alasmaul husna, na anayo Allah majina mazuri. Wadhalika lidalalatiha, na hilo ni kwa kujulisha kwake hayo majina. Ala ahsani musamma, kwa mzuri zaidi mwenye kuitwa kwa majina hayo, ni kwa sababu ya kujulisha majina hayo. Ala ahsani musamma, juu ya mzuri zaidi mwenye kuitwa. Wa ashrafi madlulin, na mtukufu zaidi anayejulishwa na majina hayo. Wa huwa Allahu azza wa jalla, na yani nani? Na yani Allah azza wa jalla. Wa liannaha, na kwa sababu majina hayo mutadhamminatun, ni kusanya ndani yake lisifatin kamila, yamekusanya ndani yake sifa kamilifu. La naqsa fiha, sifa ambazo hazina upungufu ndani yake. Biwajhim min alwujuh, kwa mtindo wowote ule, kwa aina yoyote ile, kwa njia yoyote ile. La ihtimalan, si kwa ihtimali, sio kwa njia ya kudhani, wala takdiran, wala njia ya kukadiria akilini, yani sio kwa njia za qiyasat, wala takdiran ay fi dhihn, hakuna upungufu katika sifa za Allah tabaraka wa taala. Basi majina yake ni mazuri kwa sababu majina yametadhaman sifa zilizo kamili, kwa hiyo hayana upungufu ndani yake majina haya. Na pia majina haya ni mazuri kwa sababu yanaitwa aliye mzuri zaidi, na vile vile namjulisha aliye mtukufu zaidi. Vipi yasiwe mazuri majina yake subhanahu wa ta'ala? Mithalu dhalika, mfano wa hayo, yani majina al-hayu, jina al-hay ismun min asma'illahi ta'ala, ni jina katika majina ya Allah ta'ala. Mutadhamminun lilhayati al-kamila, limekusanya ndani yake jina hili uhai ulio kamili. Allati uhai, ambao lam tusbaq bi'adamin, haujatanguliwa na kutokuwepo. Wala yalhaquha zawalun, wala haufuatiwi na kumalizika. Uhai ambao lam yusbaq bi'adamin, haujatanguliwa na kutokuwepo. Wala yalhaquha zawalun, wala haujiliwi na kuisha na kumalizika. Huo ndio uhai wa Allah. Allah tabaraka wa ta'ala lam yusbaq bi'adam, anashika hivyo. Allah hajatanguliwa na kutokuwepo kisha akawepo, hakuna. Wala Allah hafuatiwi na kumalizika. La yafna wala yabid subhanahu wa ta'ala, haishi wala hamaliziki. Fahuwa azaliyun abadiyun jalla jalalu. Jayid, anasema ni uhai ambao haujatanguliwa na kutokuwepo, wala haufuatishiwi, haujiliwi maana yake na kumalizika. Alhayatu ni uhai ambao, alhayatu almustalzimatu, ni uhai wenye kulazimu. Likamali sifat, unalazimu ukamilifu wa sifa. Min alilmi walqudra, ikiwemo ilmu na kudra na uweza. Wasam'i, na usikivu. Walbasar wa ghairiha, na mfano wa hayo. Ni uhai uliobeba sifa kamilifu. maana wengine wasiokuwa Allah wako hai lakini wana mapungufu makubwa. Sawa sawa eh? Uhai wa Allah hauna mapungufu. Umebeba, umetadhamma mambo yaliyo kamili. Mithalun akhar, mfano mwingine al-Alim. Ni jina al-Alim, ismun min asma'illahi ta'ala mutadhamminun lil-ilm al-kamil, fil nijina katika majina ya Allah lenye kubeba ndani yake elimu kamili, alladhi lam yusbaq bijahlin, ilmu ambayo haijatanguliwa na kutokujua, wala yalhaquhu nisyanun, wala haifuatiwi na kusahau. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, ilmuha, ilmu hicho kiyama, ay ilmu saa, inda rabbi, ipo kwa Mola wangu, fi kitabin, ay fi ummi al-kitab, lawhul mahfuz, ilmuha, ilmu ya saa, inda rabbi, ilmu hiyo, ipo kwa Mola wangu, fi kitabin, kwenye kitabu, wa huwa ummu al-kitab, lawhul mahfuz, la yadhillu rabbi, apotei Mola wangu, kwa maana la yajhalu, la yadhillu, kala Ibn Kathir, la yajhalu, apotei Mola wangu, kwa maana hafiki, hapatu na ujinga, wala yansa, wala hasahau. Al-ilmu al-wasi, ni ilmu iliyokuwa pana, al-muhitu bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila, ni ilmu ambayo imekizunguka kila kitu kwa jumla na kwa uchambuzi wake. Sawaun ma yata'allaqu bi af'ali, ni mamoja ilmu ya yale ambayo yanafungamana na vitendo vyake yeye Allah, au af'ali khalqihi, au ilmu ya yale yenye kufungamana na matendo ya viumbe wake. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur, Allah tabaraka wa ta'ala anayajua yaliyo fichikana katika khaina za macho, kwa maana yale ambayo yanafikiriwa kutazamwa na macho, kama alivyosema Ibn Abbas, kile ambacho macho yako inafikiria kukitazama, huja kiona bado, unatafakari kukitazama, Allah atakijua. Kwa maana natoka hapa nje kufunga upepo, lengo langu nitazame wanawake, hicho Allah atakijua. Kile kilichofichikana kwenye jicho, kwa maana kinachofikiriwa na jicho, ukione wewe, huja kiona, unafikiria ukione, Allah atajua. Ah, tunatoka hapo sisi. Hii tafsiri ya Ibn Abbas. Na wametoa mfano, nasema ni kama mtu akaingia kwa mtu, Ibn Abbas ametoa mfano, akaingia nyumbani kwa mtu, ikawa kuna binti amemtenda pale katika nyumba ile. Yeye kaingia kama kusalimi, lakini lengo lake yamuone. Yule mwenye nyumba hala hajui kama bwana amekuja pia kwa lengo la kutungulia. Basi hayo Allah ashajua kwamba wewe ujio wako pale si wa salamu, kuna kitu umekipata cha kuona, hata kama hujakiona bado. Kama yule anajishi za watu pale na kuchekacheka, ana malengo yake mwenyewe. Yule mwenye la habari hana, kumbe watafuta fursa uone hata miguu ya mabinti wote. Ushajulikana, kuja jificha. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wal husn fi asma'illahi ta'ala, na uzuri katika majina ya Allah ta'ala, yakunu bi'itibari kulli ismin ala infirad, inakuwa ni kwa kuzingatia kila jina kwa upweke wake. Yani uzuri katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala unakuwa ni kwa kuzingatia kila jina kwa umoja wake. Kwa maana uzuri katika majina ya Allah ni kwa kuangalia jina moja moja, hilo lipo. Wa yakunu bi'itibari jam'ihi la ghairi, na pia uzuri huo unakuwa ni kwa kuzingatia kulikusanya hilo jina kwenye jingine, pia yanapochanganyika na mengine. Majina ya Allah ni mazuri likiwa peke yake, na pia likichanganywa na jingine, bali uzuri wake unaonekana zaidi. Yani kama jina Al-Aziz likiwa lenyewe ni zuri, eh, lina maana nzuri lenyewe. Je, ukisema Al-Azizul Hakim, eh, uzuri zaidi hapo, jamalun fawqa jamal, uzuri juu ya uzuri. Asema wa yakunu bi itibari jam'ihi ila ghayrihi fayahsulu bi jam'i al-ism ila akhar kamalun fawqa kamal. Vile vile kwa kuzingatia kulikusanya jina kwenye jingine, basi kunapatikana kwa kulikusanya jina kwenye jingine ukamilifu juu ya ukamilifu. Mithalu dhalika, mfano wa hayo, al-Azizul Hakim ni mfano. Ukisema al-Azizul Hakim, fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fi al-Qur'ani kathira, Allah ta'ala hukusanya baina ya majina haya kwenye Qur'ani mara nyingi. Fayakunu kullu minhuma dalan 'ala al-kamal al-khas, basi inakuwa kila moja katika haya majina mawili limejulisha ukamilifu maalum. Alladhi yaqtadhihi, ukamilifu ambao jina hilo unaupelekea ukamilifu huo, wa huwa al-izzatu, na ukamilifu huo ni al-izza fil aziz, katika jina aziz, wal hukm wal hikma, na hukumu na hikma fil hakim, katika jina nini? Al hakim, la tanamu ya walad, wal jam'u bainahuma, na kukusanya baina haya majina mawili, dalun ala kamalin akhar, jamu hili linajulisha juu ya ukamilifu mwingine, wa huwa ukamilifu huo ni kama ifuatavyo: anna al-izzata lillahi ta'ala, kwamba ile nguvu ya Allah ta'ala, maqrunatun bil hikma, ni nguvu ambayo imeambatana na hikma, fa izzatuhu, nguvu yake Allah, la taktadhi dhulma, haipelekei, haifidishi dhulma, wa jawran, wala jawr, kwa maana ni dhulma vile vile, izza, nguvu za Allah hazifidishi dhulma wala jawrun, wala kuchukua haki za wengine, kwa maana kufanya ubabe kinyume na haki. Kama yakunu fi ba'dhi a'izzai al-makhluqin, kama inavyokuwa katika baadhi ya wenye nguvu katika viumbe, fa inna ba'dahum, kwani hakika baadhi yao, yani hao wenye nguvu katika viumbe, qad ta'khudhuhu al-izzatu bil-ithm, inawezekana zikamchukua nguvu zake yeye kwa madhambi, fa yadhlimu wa yajur, akafanya dhulma na akafanya jawr kwa watu. Lakini Allah hayuko hivyo bwana, sawa sawa, Allah hayuko hivyo. Wakadhalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu, vile vile hukumu yake Allah ta'ala na hikma yake, makrunan, vimeambatana viwili hivi bil izz, vimeambatana na nguvu al-kamil, iliyo kamili, bikhilafi hukmi al-makhluqin wa hikmatihi, bikhilafi hukmi al-makhluq wa hikmatihi, ni kinyume kabisa na hukumu ya kiume na hikma ya kiume. Fa innahuma, kwani hakika viwili hivi, yani hukumu ya kiume na hikma ya kiume, ya'tarihima az-zulm, inaviingilia viwili hivyo udhalili. Udhalili hapo ndio fahid. Ya'tarihima, ya'tari hadha al-hukm wa hadhihi al-hikma az-zulm, inaviingilia viwili hivyo udhalili, yani mwanadamu awe na hikma atavukua, awe na hukma atavukua, lakini utakuja wakati atafikia. Sasa hilo kwa Allah halipo, wazi. Wahadha wallahu a'lam. Wa fi khitami, na mwisho kwenye kumalizia, wa fi khitami hadha albab, na katika kumalizia mlango huu, nushiru ila jumlati min alfawaid wa thamarat, tunaashiria katika idadi, yani idadi ya faida na matunda, alati yujiniha almuslim, faida ambazo matunda ambayo anayachuma muislam, bitahqiqihi li hadha alasl alazim, kukuhakiki kwake msingi huu mkubwa, wa huwa alimanu billahi wahdahu la sharika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, famin dhalik anna al-'abda yanalu bidhalika sa'adat dunya wal akhirah. Miongoni mwa hizo faida katika mlango huu wa asma wa sifat, kwamba mja anapata kwa mambo hayo utukufu katika dunia na akhirah. Bal inna sa'adata fi ad-darain, bali utukufu katika nyumba mbili, kwa maana dunia wal akhirah, mutawaqqifu al-husul 'alayha, kumesimamia kupatikana kwake, kumesimamia kupatikana kwake, yani hiyo saada, kumesimamia kupatikana kwake hiyo saada, ala al-imani billah, juu ya kumuamini Allah ta'ala. Fahadhu al-abd minha, basi fungu la mja kwenye huo utukufu, bihasabi hadhihi min imani, ni kwa mujibu walivu fungu lake katika nini, katika imani yake, bi rabbi, kumuamini mula wake, wa asmaihi wa sifatihi wa uluhiyatihi. Tanya faida ya pili au tunda la pili, anna imana al-abd, kwamba imani ya mja, bi rabbihi, kwa mula wake, wa asmai wa sifatihi, na majina yake na sifa zake, huwa a'zamu asbabi khawfihi, ndio sababu kubwa zaidi ya kumfanya yeye kumuogopa mula wake subhanahu wa ta'ala. Wa khashiyatihi, kwa maana ya khawf, wa tahqiqi ta'atihi, ndio sababu kubwa inayomfanya ahakik, awezi kuhakiki ta'a ya Allah. Fa kullama kana al-abdu bi rabbihi a'raf, kila anapokuwa mja kwa mula wake anajua zaidi, kwa maana anamjua zaidi, kana ilaihi aqrab, basi anakuwa kwake yeye yuko karibu zaidi. Wa minhu akhsha, na kwake yeye anaogopa zaidi, au na kutoka kwake anaogopa zaidi. Wa li ibadatihi atlab, na kwa ibada zake ni mwenye kutafuta zaidi. Wa amma asiyatihi wa mukhalafatihi abad, na kutokana na maasi ya kumwasi Allah na mukhalafa kumkhalifu Allah, anakuwa mbali zaidi, kwa mujibu wa ilmu yako kwa Allah. Bila shaka ilmu inapokuwa kubwa zaidi, ndivyo ibada yako na hofu yako inapokuwa kubwa. Faida ya tatu, anna al-abda yanalu bidhalika tumanina taqalbi, mja anapata kwa sababu hiyo ya imani utulivu wa moyo, wa rahata nafsihi, na anapata raha katika nafsi yake, wa unsa khatiri, na kiliwazo cha hisia zake, wal amna wal ihtida fi dunya wal akhirah, na anapata amani na kuongozeka katika dunia na akhirah. Wallahu ta'ala yaqul, na Allah ta'ala anasema, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, wale ambao wameamini na zinatulizana nyoyo zao kwa utajwa wa Allah, ala tambueni bi dhikrillah, kwa utajwa wa Allah tatma'innu al qulub, ndio zinatulizana nyoyo. Rabi'an, anna naila thawabi al akhirah, kwa makupata thawabu za akhirah, mutawakkifun, jambo hilo limesimamia, ala al-imani billahi wa sihatihi, juu ya kumuamini Allah na kusihi imani hiyo. Fabitahkikihi, kwa kuihakiki hiyo imani, watahkiki lawazimihi, na kuhakiki yalele kufungamana hiyo imani, yanalu al-abdu thawab al-akhira, atapata mja thawabu za akhira, fayadukulu jannata arduha samai wal-ardu, ataingia pepo, fayadukulu jannata, ataingia pepo, arduha samai wal-ardu, mapana yake ni mbingu na ardhi, fiha minan na'im, ndani ya pepo hiyo kuna neema, ma la ainun ra'at, neema ambazo jicho halijaona, wala udhunun sami'at, wala sikio halijasikia, wala khatara ala qalbi bashar, wala haijapita, wala hazijapita neema hizo katika moyo wa mwanadamu, hujawahi kufikiria hizo neema, moyo wake haujawahi kufikiria, ni vitu ambavyo viko fauka takhayul, yani viko zaidi ya kutafakari, huwezi ukapata picha masala yalivyo katika pepo. Na sallallahu an yaj'alana min ahliha wa yanju min an-nar, na pia ataokoka na moto, wa adhabiha shadid, na adhabu yake kali, wa a'zam min dhalika, lakini kubwa kuliko hili, kwa yule ambaye amehakiki imani hii ya kweli, wa a'zam min dhalika kulluhu an yafuza bi ridha ar-rabb, na kubwa zaidi kuliko yote ni yeye kufuzu kwa ridha za Allah subhanahu, fala yasqatu alayhi abada, ikawa hamchukii yeye kabisa, ikawa Allah amekupa radhi zake, hakuchukii kabisa moja kwa moja, wa yataladha yawm al-qiyama, na atatabataladha, atastarehi na kupata ladha siku ya kiyama, bin nadhari ila wajhi al-karim, wa kutazama katika uso wake Allah mtukufu, min ghairi dharra mudhirra, bila ya kudhurika au bila ya madhara yenye kudhuru, wala fitna mudhilla, wala bila fitna yenye kupoteza, la tudamuna fi ru'yatihi, hamtazongwa zongwa katika kumuona Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana nipishi unanzuia hilo halipo. Allah tabaraka wa ta'ala ataonekana wazi fi arasat al-qiyama, katika uwanja wa mahshar, wa fil janna, wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Kina nani hao lakini? Al-mu'minun barakallahu fikum. Khamisan, anna al-iman billahi, kwamba imani, miongoni mwa faida imani ya kumwamini Allah, huwa alladhi yusahhihu al-a'mala wa yaj'aluha maqbulatan, ndio ambayo inasahihisha amali na inazifanya hizo amali kubalika, kwa bifaqdihi, kwa kuikosa hiyo imani, la tuqbalu bal turaddu ala sahibiha, haizikubaliki hizo amali bali zarejeshwa kwa mwenyewe, wa in kathrat wa tanawwa'at, hata kama zikiwa nyingi na zikawa za sampuli mbalimbali. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wa man yakfur bil imani faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yule ambaye anaikufuru imani hakika yameporomoka matendo yake, wa huwa naye fil akhirah, huko akhirah, min al-khasirin, ni katika wale waliokula khasara. Amesema Allah tena, wa qala ta'ala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, na yule ambaye ameitaka akhirah na akafanya kwa ajili ya akhirah hiyo juhudi zake, wa sa'a, na akafanya juhudi laha kwa ajili ya akhirah, sa'yaha, juhudi za akhirah, kwa maana zenye kukubalika, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni muumini, kwa maana akayafanya matendo ambayo yamezingatiwa ni yenye kukurubisha huko, yenye kukurubisha, yenye kukurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na hali ya kuwa na imani, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, basi hao ndio wale ambao zimekuwa juhudi zao ni zenye kushukuriwa, kwa maana yuthabuna alaiha, watalipwa thawabu kwa juhudi hizo. Isra. Sadisan, faida ya sita, anna al-iman as-sahih billahi yahmilu sahibahu ala iltizam al-haq wa ittiba'ihi ilman wa amala. Imani sahihi ya kumwamini Allah inambeba mwenye imani hiyo juu ya kulazimiana na haki na kuifuata haki kielimu na kimatendo. ويكسب العبد الاستعداد التام نا انا تشوما امجه كو ايمان هيو ما اندليزي كامل لتلقي المواعظ النافعه ما اندليزي يكوچكوا يكوبوكيا لتلقي يكوبوكيا مواعظه ينيه منفا والعبر المؤثره نا مزينغاتيو ينيه كواثيري ويوجب سلامه الفطره نا ايمان هيو انواجبيشا وسلامه ومومبيله وحسن القصد na uzuru makusudio wal mubadarata ila alkhairat na kufanya haraka kwenye mambo ya khairi wa mujanabata almuharramat wal munkarat na kuwa mbali vile vile inampa hiyo imani kujitenga na mambo ya haram na ya munkar wal uzum alakhlaq alhamida na vile vile inamchumia huyu mja kulazimiana matendo yenye na akhlaq na tabia zenye kusifika wal khisal alkarima na mambo mazuri mazuri wal adab annafi'a na adabu zilizokuwa zenye manufaa sabian faida ya saba hizi ni fawaid ndugu zangu barakallahu fikum hata mimi ninatota kwa hiyo natakiwa mvumilie na nyinyi vile vile anna al-imana billahi malja'u al-mu'minin kwamba imani ya kumwamini Allah ndio kimbilio la waumini fi kulli katika kile ambacho ma yalumu bihim ay ma yahillu au yahullu bitawasaw في كل ما يحل من حل يحل اي ما نزل به وينزل به فاي ايماني تكمؤمن الله ديو كيمبيلو لا مؤمن في كل ما يلم بهم ketika kila ambacho linawashukia wao linawasibu wao min shururin katika mambo ya shari katika kila ambacho linawashukia wao katika mambo ya shari wa huzuni na huzuni wa am bali amani wa khawf na khawf wa ta'ah wa ma'siyah imin au ta'ah na ma'siyah wa ghayru dhalika min umur na yasiokuwa katika mambo allati la budda likulli ahadin minha mambo ambayo ni lazima kila mmoja katika hayo kutokea fa indal maharib fa indal mahab wakati katika yale yenye kupendeza mambo yenye kupendeza al mahab fa indal mahab wasurur basi wakati wa kutokea yenye kupendeza na kufurahisha yaljauna ila Allah wanakimbilia waamini kwa Allah yaljauna ila al-iman billah wanakimbilia katika imani kwa mwenye Allah fayahmaduna Allah wanamhimidi Allah wayuthnuna alayhi na wanamsifia yeye wayastamiluna ni'matahu fima yajib na wanazitumia neema zake katika yale yenye kupasa na huu ni wakati wa raha wa inda al-makari wal ahzan na wakati wa mambo ya kuchukiza na mambo ya huzuni yaljauna ila al-iman billah wanakimbilia katika imani kwa mwenye Allah fayatasallawna biimanihim ikawa wanajiliwaza kwa imani zao wa ma yatarattabu alayhi min al-ajr wa thawab na yale ambayo yanafungamana na imani hiyo katika ujira na thawabu naam imani inampa mtaslia inamliwaza mtu wakati wa matatizo na huzuni akikumbuka yale ambayo Allah amewaandalia waumini fil janna min al-na'im al-muqim na Allah amemuongoza kwenye hiyo imani na akikumbuka adhabu ambayo wameandaliwa kufar na yeye Allah amemuongoza katika imani anasahau matatizo lakini hii ni mpaka imani yako ifikie kiwango kizuri sawa sawa la sivyo matatizo huenda yakazidi wa inda al-makhawif wal-ahzan na wakati wa mambo ya hofu na mambo ya huzuni yaljauna ila al-iman billah wanakimbilia katika imani ya Allah فتطمئن قلوبهم زنتلزانا نيوزاو ويزداد إيمانهم نينزيد إيمانياو وتعظم ثقتهم بربهم نينكوا كبوة ثقياو ومولاواو وعند الطاعات والتوفيق نوكاتي ومامبو ينبوا بطاو مامبو يطاعة وكاتي وطاعة نكوا فتيو قد كخيري للأعمال الصالحات كوا فتيو قد كمتنو ميمة يلجأون إلى الإيمان بالله هي ونكمبلية قد كإيمان الله فيعترفون بنعمته عليهم ونكمبلية ونعم ذاك الله قوة ويحرصون على تكميلها نونا ونفن يفوفا يكوزي كمليشة إذو نعمة ويسألونه كما أنا كوزي كمليشة نعمة نكوزي فنية كازي إنه تفيوه ويسألونه الثبات عليها بيا ونموومبا كثبيتي جيوة إذو خيري إذو طاعة والتوفيق لقبولها نونا ونموومبا توفيق kutokubalika toa hizo wa inda alwuqufu fi shay'in min almaasi na wakati wanaposimama katika kitu katika maasi ha wa inda alwuqu'i barakallahu fiikum na'am wa inda alwuqu'i fi shay'in min almaasi na wakati wa kuingia katika kitu katika maasi yaljauna ila aliman billah pia wanakimilia katika imani za kumwamini Allah fayubadiruna ila at-tauba wanafanya haraka kutubia minha kutokana hayo maasiya, watakhallus min shururiha wa awdariha, na kujikomboa kutokana na shari zake na awdhar. Awdhar ni jamu ya dhair, dhair maana ya shar, dhair maana shar. Kwa hiyo wanajikomboa kutokana na shari za mambo hayo, shurur wa awdhar bimaana wahid. Fal mu'minun fi jami'i taqallubatihim, basi waumini katika migeuko yao yote, wa tasarrufatihim bimaana wahid, malja'uhum ila al-iman billahi wahdahu, kimbilio lao ni kwenye imani kwa mwenye Allah peke yake. Aminan anna ma'rifat Allah ta'ala bi asma'i wa sifatihi tujibu mahabbat Allah fil qulub, kumjua Allah ta'ala kwa majina yake na sifa zake kunawajibisha mapenzi ya kumpenda Allah katika nyoyo. Idh anna asma Allahi wa sifatihi kamilatun, kwani majina ya Allah tabaraka wa ta'ala na sifa zake yamekamilika, yani ni vitu vilivyokamilika. Min kulli wajhin, katika kwa sampuli zote, kwa maana kwa njia zote, majina ya Allah na sifa zake, vitu hivi vimekamilika kwa njia zote. Wan nufusu, na nafsi zilivyo, kad jubilat ala hubbil kamal, zimeumbiwa nafsi, zimeumbiwa juu ya kupenda ukamilifu. Walfadl, na mambo bora, nafsi zetu zimeumbiwa kupenda mambo yaliyokamilika na mambo mazuri mazuri yenye fadhila. Fa idha tahaqqaqat mahabbatullah, pale ambapo yanapohakikika mapenzi ya Allah fil qulub, katika nyoyo, inqadat aljawarih, huwa vinafuata viungo, huwa vinafuata viungo, bil a'mali, kwa kufanya kazi, kwa kufanya matendo. Watahakkakat alhikmatu, na hapo hapo sasa inakuwa inahakikika ile hikma, allati, ambayo khuliqa alabdu, ameumbwa mja, min ajliha, kwa ajili ya hikma hiyo. Wa hiya ibadatullah, nayo nini? Ni ibada ya kumwabudu Allah. Tasihan anna alilma bil asma'i was sifati yurithu quwwata alyaqin, yurithu quwwata alyaqin, hakika ilmu ya kujua majina na sifa, ilmu hii inarithisha, inampa mtu ukubwa wa yaqini, binfiradillahi ta'ala, juu ya upweke wa Allah ta'ala, bitasrifi shu'uni lkhalqi wa infiradihi bidhalika la sharika lahu, katika kuendesha mambo ya waja na kupekeka kwake katika hilo, hana mshirika yeye. Wa hadha mimma yuhaqiqu sidqa tawakkul ala Allah, na mambo haya sasa, mambo haya, yaqini hii, kupata yaqini juu ya upweke wa Allah tabaraka wa ta'ala, miongoni mwa faida zake, jambo hili ni katika mambo ambayo yanahakiki ukweli wa tawakkul, ile tawakkul yako inakuwa ni ya kweli, kwa sababu wewe una yaqini na Allah. Sawa sawa, yaqini imetulizana. Mambo ambayo yanahakiki ukweli wa tawakkul ala Allah, fi jalbi almasalih ad-diniyah wad-dunyawiyah, katika kuleta au kuchuma manufaa masalihi ya kidini au ya kidunia. Wa fi dhalika falahu al-abd, na katika hilo ndio kuna kufaulu kwa mja, wa najahuhu, na kwa maana wahid, najah kwa kwake, faman tawakkal ala Allah, yule ambaye ametawakkal kwa Allah, fa huwa hasbuhu, basi Allah amefanyaje, amemtosha. Al-ashir, faida ya kumi au tunda la kumi katika mlango huu, ihsa ul asma al husna, ni kuyadhibiti majina mazuri, kuyadhibiti, ihsa ul asma al husna, kuyadhibiti majina mazuri, wal ilmu biha, na kuyajua, aslun lil ilm, ndio msingi wa ilmu, kuyadhibiti majina mazuri ya Allah na kuyajua, huo ni msingi wa ilmu, bi kulli maalumin, ni msingi wa ilmu wa kila chenye kujulikana, yani kila chenye kufahamika, msingi wake ni huo. Fa inna al-ma'lumati siwahu, kwani hakika yale yenye kufahamika, yale yenye kujulikana, ukimwacha yeye Allah tabaraka wa taala, yani isipokuwa yeye, kwa sababu Allah pia anafahamika. Fa inna al-ma'lumati, hakika yenye kufahamika, siwahu, asiyekuwa yeye Allah, ima antakuna khalqan lahu, ima yatakuwa mambo haya yenye kufahamika, ima yatakuwa ni viumbe vyake, lahu ta'ala, au amran, au zitakuwa ni amri zake. Yani yote ni kufahamika, ukimtoa Allah hayatoki moja ya mawili, ima vitakuwa ni viumbe vyake au itakuwa ni amri yake. Sawa sawa, ala lahu al-khalqu wal-amru, wa hiya, na mambo haya ni kufahamika, imma ilmu bima kawanahu, ima ni ilmu ya yale ambayo ameyakadiria kilimwengu, ndio maana yake. Ima ilmu, ima yatakuwa mambo hayo ni ilmu bima kawanahu, kwa yale ya yale ambayo ameyakadiria katika ulimwengu, ya irada al-kauniyya al-qadariyya, eh, na hii ndio ile irada ya kikauni ya kikadar. Hii sasa Allah anaweza kukadiria mambo kilimwengu. Kilimwengu Allah anayakadiria mambo anayapenda na asiyapenda. Anayataka na asiyataka. Mazuri na mabaya. Hiyo ni nini hiyo? Hiyo ni takdiru al-kauni. Takdiru madha? Al-kauni. Wal irada al-kauniyya al-qadariyya katika tofauti zake ni lazima itokee. Yaani kile Allah alichokikadiria katika kauni lazima kitokee. Na mtu huwezi kukwepa. Kwa hiyo ima ikawa elimu hiyo ni yale ambayo Allah ameyakadiria katika kaun, na mtakuja kusoma inshallah al-farq baina al-irada al-kawniyya al-qadariyya wal-irada ash-shar'iyya ad-diniyya. Tutasoma. Wa imma ilmun bima shara'ahu, ima itakuwa ni elimu ya yale ambayo ameyakia sharia, na hii ni irada shar'iyya. Irada shar'iyya hii inahtas kwa mazuri tu. Na hii sio lazima itokee. Arada Allah al-imana li khalqihi shar'a. Allah tabaraka wa ta'ala ameitaka imani na ameipenda kwa viumbe wake kisheria. Hibu al-iman shar'a. Kwa hiyo kuna ambao itahakiki kwao, kuna ambao watapata, watakuwa na imani, na kuna ambao hatopata imani. Mtasoma zile fawariq za baina al-iman al-kawniyya wa madha wal-qadariyya. Na kuna watu ambao kwa wao zimekusanyika irada mbili, al-kauniyya wa shar'iyya. Na kuna wengine ambao imetafaradi irada moja. Mfano Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ijtamaa fi haqqihi al-irada al-kauniyya. Abu Bakar Siddiq imekusanyika kwake yeye irada ya kauni, kwa maana Allah alitaka aye muumini. Wal shar'iyya, na fi irada ya shar'iyya, kwa maana amekubali yale matakwa ya Allah. Irada ya shar'iyya ya khiari ile pia amekubali Abu Bakar. Kwa hiyo kakunika kwa kiirada, Allah amemtakia Abu Bakar imani kaunan wa shara'a. Sawa? Lakini Abu Jahl, Amr bin Hisham, tafarrada fi haqqihi irada al-kawniyya faqat. Kwa hiyo imetafarrada ni irada al-kawniyya. Lile ambalo Allah alitakawa tahqiq. Lakini ile imani ambayo pia ilitakiwa kwake kisheria, shar'an, kwa sababu ni watu wote, hakuitaka yeye. Haikutokea kwa. Sawa? Basi kuna furuku zinatajwa. Kwenye nubdha hii. Kwa hiyo ni mmoja mambo haya yanayojulikana ni yale ambayo Allah ameyajua kwa kuyakadiria kilimwengu, au ameyajua au ni mmoja yale yenye kufahamika, wa hiya imma ilmun bima kawanahu, ima ni ilmu kwa yale ambayo ameyakadiria kilimwengu, au wa imma ilmu bima shara'ahu, au ni ilmu kwa yale ambayo ameyaka sheria, kwa maana irada ash-shar'iyya diniyya. Anasema masdarul khalq wal amr, na chimbuko la uumbaji na amr, yani chimbuko la al khalq wal amr, an asma'ihi al husna, chimbuko lake latokana na majina yake Allah tabaraka yaliyo mazuri. Uumbaji na amri, mambo haya yanafungamana na majina yake mazuri ya Allah, kwa sababu mambo haya al khalq wal amr ndio kama tafsiri za majina mazuri ya Allah tabaraka wa taala. Mambo haya mawili al khalq wal amr an asma'i al-husna huwa yanatokana na majina yake mazuri, wa huma, na mambo mawili haya yani al-khalq wal-amr murtabitani biha, ni mambo mawili yaliyofungamana na hayo majina ya Allah, irtibat al-muqtada bimuqtadihi, mafungamano ya chenye kupelekewa na kile chenye kupelekea. Al-khalq wal-amr, khalq uumbaji na amri, vitu vili hivi vimefungamana na majina mazuri. Mafungamano ya al-muqtada, mafungamano ya kile chenye kupelekewa, bimuktadhihi, na kile chenye kukipelekea. Yani katika mambo kuna vitu viwili, kuna kitu kimepelekewa na kuna kitu kipelekea. Sawa sawa? Sasa al-khalq wal-amr ni vitu ambavyo vinafungamana na majina ya Allah tabaraka, haviachani. Kwa maana huko kuumba na huko kuamrisha kote kumefungamana na nini? Na majina ya nani? Ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ni vitu ambavyo haviachani. Kwa hiyo utaona kwamba al-khalq wal-amr ni muktada bila shaka. Uumbaji na amri ni vilivyopelekewa na Allah tabaraka wa ta'ala. والمقتضي ها na vilivyosababisha hayo nini asmaul husna ni majina yake mazuri ambayo huwezi kuyatenganisha na Allah tabaraka wa taala uko pamoja eh na faman ahsa asma Allah yule ambaye atadhibiti majina ya Allah kama yambaghi kama inavyotakikana lilmakhluqi kwa kiumbe ahsa jamii alulum huyo amekusanya au amedhibiti elimu zote la basa tutaingia albabu thani baqiyatu arkanul iman wa fi khamsatu fusul alfasl alawwal aliman bil malaika wa yashtamilu ala thalathati mabahith almabhath alawwal ta'rif al malaika wa aslu khilqatihim wa sifatuhum wa ba'd khasa'isihim almabhath athani manzilatu aliman bihim wa kayfiyatuhu adillatu thalik المبحث الثالث وظائفهم هذا إن شاء الله في الدرس الذي يأتي معنا في الأيام المقبلة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونصيحتي